सत्य बोलने से बड़ा धक्का देता है, झूठ बोलता रहा है, इतने झूठ से जी रहा है कि आप बड़े से बड़ा शौक जो पहुंचा सकते हैं वो ये कि चीज देती है वैसी सच सच बोलते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग मानते हैं तो जो कुछ धक्का दे सकता है वो सत्य होते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि धक्का न देने वाले सत्य की बजाय धक्का देने वाला असत्य भी बेहतर होता है, क्योंकि धक्का चिंतन में ले जाता है और चिंतन में बहुत देर तक असत्य नहीं टिक सकता। मेरी दृष्टि में तो चिंतन में विचार में इतना जाना चाहिए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल धक्का अगर गलत भी था और झूठ भी था तो भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें वो सत्य जो हमें स्थितिक बनाते हैं उन असत्यों से बदतर है जो हमें डायनेमिक बनाते हैं, क्योंकि असत्य बहुत दिन नहीं टिक सकता अगर चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस देश में तकलीफ ये है कि चिंतन चलता ही नहीं। Now, don't you think that we have a tradition for the intellectual discussion? If you go to the Upanishad and the Alankara, now what we are finding is that, you know, even the Sanshayatma Vrishyati, we started taking a don't doubt thought. How this change has come about? कई तरह से वो जिसको आप इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कहते हैं उपनिषद की, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं थी पहली बात, क्योंकि अगर आप 108 उपनिषद उठाकर देखें तो 108 लाइन भी नहीं मिलेंगी जिनको आप कहें कि हाँ ये कुछ नहीं, वित्तीय वही वही वही। और वो भी जो बातें थी, वो भी जो बातें थी, वो भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्योंकि उपनिषद की पूरी की पूरी अप्रोच जो है वो डिवेलमेंटलेक्ट है। उन्हें वो जो कह रहे हैं वो ये है कि सत्य जो है वो बुद्धि के अतीत है। तो जब तक किसी को विश्वास दिलाने के लिए तर्क करने हो तब तक वो तर्क करने को राजी है, और जैसे ही विश्वास खंडन करने वाला तर्क है वो कहते हैं उनको तर्क है। हिन्दुस्तान की हजारों साल से ये अनवरत परंपरा रही है कि निषेध करने वाले तर्क को वो कुतर्क कहेंगे और सिद्ध करने वाले तर्क को वो तर्क कहेंगे। ये बड़ी खतरनाक दुर्मान बात है। जो तर्क मुझे सिद्ध करता है वो सही और जो मुझे गलत कर देता है वो खराब, इसका दुष्परिणाम हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे तर्क ही कुतर्क हो गया। अच्छा, एक दूसरी बात ये हुई कि ये सारी उपनिषद की और इन दिनों की सारी परंपरा इंटेलेक्चुअल लिंग्विस्टिक है। भारत की जो बहुत गहरी परंपरा है वो लिस्टिक है, और लिस्टिक परंपरा हमेशा इरेशनल होती है, रेशनल नहीं होती। वो जो हम ऐसे करते हैं इंटेलेक्चुअल राइटर्स इन सॉक्रेटिस जैसे बिल्कुल प्योरिफाइड इंटेलेक्ट है, उसे कोई लिस्टिक अप्रोच की बात नहीं। यद्यपि रीजन जब पूरी कोशिश करता है तो एक जगह पहुंचता है वह मिस्टिसिज्म शुरू होता है, लेकिन रीजन उसकी बात नहीं करता, कभी बात नहीं करता, उस मामले में चुप ही रहेगा। हो सकता है, हो सकता है। मतलब एक स्थिति जैसे हम लोग पॉइंट में बहुत गौतम बुद्ध की अप्रोच इरेशनल है, और वो उसी में गौतम बुद्ध हिंदुस्तान में नहीं टिक सका, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा इरेशनल है। गौतम बुद्ध नहीं टिक सके हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरी की पूरी जो मेन करंट है वो मेन करंट इरेशनल है। वहां जाकर बुद्धिज्म पूरा का पूरा इरेशनल हो गया, इसलिए टिका। मेरा मतलब सुनिए ना, हिन्दुस्तान से बुद्धिज्म जैसे ही बाहर गया, बर्मा या लंका या चीन, वहां जाके वो इरेशनल हो गया, इतना वो यही हो जाता तो यही टिक जाता। वहां बुद्ध भगवान हो गए, स्वर्ग मर्द बन गए और उनकी पूजा शुरू हो गई। वो जिस बात से हिन्दुस्तान में बुद्धिज्म लड़ा था वो सबकी सब बातें उसने चीन धर्म में सुनता, कभी इसलिए वहां टिक गया। वहां भी इरेशनल ट्रेडिशन ही थी और बुद्धिज्म वहां टिका इसलिए कि इरेशनल होने को राजी हो गया। यहाँ अपने मदर लैंड में वो इरेशनल होने को राजी नहीं हुआ। बुद्ध की हवा क्रम थी, उसने लड़ने की कोशिश की, यहाँ हार गया। हारने से ही वो पराजित हो गया, पराजित मन लेकर बौद्ध भिक्षु हिन्दुस्तान के बाहर गया। वहां जाते वो राजी हो गया, उसने कहा कि लड़ नहीं सकते, जो कहते हैं वो मान लेना चाहिए। जिससे बुद्ध को मैं कहता हूँ कि ये आदमी एक एक बिल्कुल एब्सोल्यूट रेशनल अप्रोच, जैसे आज के युग में जिसमें बिट बुद्ध चीन ऐसे लोगों की अप्रोच would you say that Charvaka made every rightful contribution to by attacking? बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चारवाकों के पास कभी कोई बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं रहा, इसलिए जो चर्चा उन्होंने चलाई बहुत नीचे तल पर थी, यानी वो कभी मेटाफिजिकल नहीं हो सके, वो कभी ऐसी नहीं हो सकी कि चारवाक को भी ऐसा ऐसा नहीं हो सका कभी कि जैसे झूम है, जैसे झूम ने जो बात चलाई नास्तिकता की भी, तो उसमें बड़ा तर्क है, बड़ा विचार। चारवाक का मामला कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बहुत सिंपल है, दोनों समय है, खा पी मौज करो, लेकिन उसमें कोई ऐसा तर्क नहीं कि कंजेक्शन है, जस्ट एज यूर मिसअंडरस्टैंडिंग ये सेमीस तो बहुत असंभव नहीं हुआ। एपिकुरस जैसा मामला चारवाकों का नहीं है, एपिकुरस तो वे फेनोमेना है मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में, यानी एपिकुरस का तो मुकाबले में आदमी खोजना मुश्किल है, इतना प्यारा आदमी। चारवाक अगर लोग भी एपिकुरस पैदा कर देते तो उसको परंपरा टिक जाती, नहीं हो सकता। और उसका कोई कारण इतना है कि हिन्दुस्तान की पूरी परंपरा इतनी रेशनल है कि अतिग्रस्त कैसे पैदा हो, अतिग्रस्त बड़ा रेशनल आदमी, तुम्हें नाम में भूला है, अतिग्रस्त नाम आप रखेंगे, वो मुझे बहुत प्यारा है। और ये जो अब तक ये हुआ धीरे धीरे धीरे धीरे 3000 वर्ष निरंतर दोहराने से कि विश्वास करो, विश्वास करो, संदेह मत करो, भटक जाओगे, इसमें फायदा है गुरुओं को विश्वास करवाने में, ठीक है वो समझाते रहे। और हिंदुस्तान जो है वो धीरे धीरे गुरुओं का देश बन गया। Then how do you account for this? That you know that this is a very strong tradition, and you have taken up the task of going away that particular tradition. Now, what is your experience from the feedback from the audience that you are getting? I mean, please allow me, because what I am suspecting is that the audience comes, they hear your ideas, they get a bit even gifted, let's say, if I could even that phrase, and then they go back untouched by it. एक तो ये कि जिस तरह की बात मैं कह रहा हूँ, शायद इस तरह की बात सुनने की तैयारी हिंदुस्तान में पहली दफा पैदा हुई है पश्चिम के संपर्क में। इन हिंदुस्तान की मानस हवा एक बहुत बड़ी बदलाहट के किनारे खड़ी है, जैसा कि कभी नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के तौर पर मजा हुआ, हिंदुस्तान में मुगल आए, हुन आए, लेकिन वो सब हमसे कम रीजन के लोग थे। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के पहले जितने लोगों से संपर्क पड़ा, वो सबके सब लोग सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से हमसे निम्न तल के थे, इसलिए उनका कोई इम्पैक्ट हम पर नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे इम्पैक्ट में आके बदल गए। पहली दफा अंग्रेजों के साथ संपर्क में आने पर हमें एक बिल्कुल ही डायमेट्रिकली अपोजिट किस्म की इंटलेक्ट से मुकाबला पड़ा, इसलिए क्राइसिस पैदा हो गई और वो क्राइसिस चल रही। इस क्राइसिस के वक्त में मुझे आशा बनती है कि हिंदुस्तान के माइंड को कंप्लीट टर्न दी जा सकती है इस क्राइसिस के वक्त में, क्योंकि पुराने माइंड ने जड़ छोड़ दी, वो मरने के करीब है, नया माइंड पैदा होने की तैयारी कर रहा है। अगर हमने नए माइंड को पैदा करने की इस वक्त अगर 15-20 साल से तक मेहनत की, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान वो कभी नहीं हो सकेगा जो था। और अगर हमने ये कोशिश नहीं की, अगर हमने ये कोशिश नहीं की, तो हिंदुस्तान वापस लौट के रिजल्ट अपनी हालत पता लेगा। बिकॉज इन ऑन यू बेस्ट किस दी रॉन्ग मिस्टिसिज्म ऑफ आवर सो व्हिच नाउ इज गेटिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये हो सकता है। मैं समझा नहीं, पश्चिम में हो जाएगा, उसका कारण है, उसका कारण है पश्चिम में अगर 150-200 वर्षों में बुद्धि से इतना श्रम किया है कि बुद्धि थक गई है और विश्राम चाहती है, तो कोई भी तरह का विश्राम ठीक मालूम पड़ रहा है। तो ये जो हिंदुस्तान के महर्षि फलांधी बंधाए इत्यादि पहुंच जाते हैं, ये सब पश्चिम को सोने की तरकीब बताने में सुविधा क्यों मालूम पड़ रहे हैं। उनकी जो अपील है वो किसी मिस्टिसिज्म की अपील नहीं है, वो सिर्फ पश्चिम की बुद्धि थक गई है, बुरी तरह थक गई, दो महाराजों ने बुरी तरह थकाया है और वो इतनी घबरा गई है कि हम जो कर रहे थे कि बताने में ठीक है या नहीं, गड़बड़ हो गया सर। जो आज से 40 साल पहले पश्चिम में आत्मविश्वास था वो खो गया, दो महाराजों ने खो गया, कोई भी खो गया, हमने तो कोई युद्ध भी नहीं देखे, हमारा कोई आत्मविश्वास नहीं है। सर वैसे हटी हटी आज वाई अगेन पर्सू इंटेलेक्चुअलिज्म एंड देन वॉर सम देन अगेन गेटिंग नो ही नहीं कह रहा था आप सुनो बिल्कुल वी आर हैप्पी इन द कॉम्प्लेसमेंट हुई नहीं पहली बात कि आप हैप्पी नहीं हुए एक बात और दूसरी बात यार विदाउट मैरिज वाला जी विदाउट मैरिज वाला वी आर हैप्पी मैरिज वाला लेने इनके बिना भी हम हैप्पी हैं ना ना कहे की हैप्पी ना गान बांग अफीम सब कर रहे हैं, वो सब मेरी जोन है, पुराने किस्म का उसमें डर तो मेरी जोन है, वो हम तरक्की करेंगे विदाउट दैट वी कैन एंजॉय ऑल दिस। और वो जो फिलोसॉफिकली भी हमने टेक्निक निकाली राम राम जब के माला के लेकिन हमारी जोड़ी देश में उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं, इन बात इसमें व्यक्ति समझने जैसी जरूरी है कि अगर वो थक गए हैं परेशान हो गए हैं तो अब हम और कुछ नहीं है उसी रास्ते पर जाकर परेशान हो। मेरा कहना है कि वो थक गए और परेशान हो गए हैं उसका कारण उस रास्ते पर जाना नहीं था, उसका कारण इतना ही था कि पूरे वे भी उस रास्ते पर नहीं जा सके। और मेन कॉन्फ्लिक्ट में कह गया है कि थक गए, कॉन्फ्लिक्ट थकाती है। पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी की ट्रेडिशन हमसे भी ज्यादा एडजस्टमेंट है। तो हुआ क्या है कि पश्चिम में जो रीजन आया वो तो पूरे वेस्ट माइंड में नहीं आ गया, एक छोटे से टुकड़े में आया और सारा माइंड लिथार्जिक बना रहा। सारा माइंड पूरा का पूरा 1000 साल पुराना है। सिर्फ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्लास साइंटिस्ट का, इंटेलेक्चुअल्स का, लिटरेरी पर्सन का उसने बगावत की। वो छोटा सा वर्ग लड़ा इसके खिलाफ, वो लड़कर थक गया और ये वर्ग कभी भी जबरदस्ती खींचा गया। तो ये कभी राज्य से गया नहीं उसकी तरफ, पर उसके मन में हमेशा इच्छा रही कि कोई भी मौका नहीं जाए, हम वापस लौट जाए। दो जो दोनों उसको मौका दे दिया कि गलत थे तुम, तुम्हारी सारी प्रोग्रेस गड़बड़, हम पीछे ठीक थे। मेरा अपना कहना है कि हिन्दुस्तान में ये कहानी लिखते होने की जरूरत नहीं है। अगर हिन्दुस्तान के पूरे माइंड को राजी किया, और वो राजी किया जा सकता है क्योंकि वेस्ट कभी भी इस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं था जिसमें हम करें। ये बेसिक डिफरेंस है, वेस्ट में इंटरनेट भीतर से पैदा हुई थी, कोई क्राइसिस बात नहीं आ गई थी। हमारे फोन में बहुत ही सिमिलर घटनाएं भी वेस्ट के क्राइसिस आके कमी हो गई। सारी शिक्षा वेस्टर्न है, सारा माइंड वेस्टर्न है, सारी हवा वेस्टर्न है। आने वाले 25 वर्षों में हम वेस्टर्न होंगे, इससे बच नहीं सकते। और अगर हमारा माइंड इस पूरी क्राइसिस में राजी हो जाए, जी सर, और अगर हम उल्टा मुंह करके चलते हैं तो हम बेवकूफ हैं। और इस मौके पर अगर पूरा हिंदुस्तान फायदा उठाए तो मेरी अपनी समझ यह है कि आने वाले 50 वर्षों में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन पैदा कर सकता है, जितना कभी किसी को हमने नहीं किया है। उसके कारण है क्योंकि 2000 साल का डारमेंट माइंड है और 2000 साल की एनर्जी बिल्कुल अनयूज पड़ी। अगर एक बार इसमें एडमिशन पकड़ जाए क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिस तरीके की खेत को 2000 साल तक बोया न गया और पड़ोस के खेत बोए जाते रहे और 2000 साल बाद उस खेत में बीज डाल दिए जाए तो जो क्रॉप आए। Individual's mind. And therefore, it's really the social total environment that we are talking about. So, would you think that that social environment will be that powerful to ignite the individual mind? No, individual mind is the individual resistance. Individual mind is a very small part of individual, a very big part of social, a collective. Ignition of the individual mind will go to the right. But both individuals will go to तो कलेक्टिव माइंड में आग पकड़ जाती है। और वो जो कलेक्टिव माइंड है मेरे देख करने में बिल्कुल रोमांटिक ही है ये बात, इन सभी अच्छी बातें रोमांटिक होती है। और जो कौन रोमांटिक होने में बंद कर दी थी वो मर गया, मेरा मित्र उसके कांड है, सपने देखना चाहिए निश्चय में कहीं कि वो कौन नपुंसक है जिसकी प्रत्यंचा के तीर चढ़ने बंद हो गए, वो कौन नपुंसक है जितने सपने देखने बंद कर दिए, वो कौन नपुंसक है जो अपने को घृणा करने बंद कर देती है क्योंकि घृणा करते तो भी हो जाते हैं। तो मुझे पसंद रहे ना ये जिसके नीचे का नाम आप ख्याल में रखेंगे वो भी मुझे बहुत प्रीति का था। एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक शो है, कोई मुकाबला नहीं उस किताब का, कोई मुकाबला नहीं। वो तो हमारे मुल्क में होती तो हम गुरु शिष्य रिलेशन यू डोंट बी लॉस ऑफ योर शिप ऑल विल बिकम जना भी नहीं मगर मैं तो नहीं मानता लेकिन एक्स डिसाइपल भी हो सकते हैं मैं डिसाइपल को भी नहीं मानता नहीं बट यू नो वन प्रॉब्लम विच हैज बीन बॉर्न वी डू टू प्रोग्राम टोटल बीइंग योर डिसाइपल्स टू प्रिवेंट पीपल बहुत दूर जा करने पड़ते हैं बहुत इफर्ट करने पड़ते हैं कौन I have not to be a disciple of Adrushi. I have not to be a disciple of Adrushi. What are you? How not to be a disciple? कि गुरु होने की जो पात्रता है उस सबको मैं अपने लिए खंडित करता हूँ एंटी पर्सनल हाँ गुरु होने की पात्रता भी अर्जित करनी पड़ती है चरित्र बनाना पड़ता है गुरु सारी पात्रता खंडित के लिए दूसरी बात गुरु होने के लिए गुरु न होने के लिए बहुत करने की जरूरत नहीं है गुरु होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है गुरु होना बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि कोई आदमी दुनिया में शिष्य होना नहीं चाहता बुनियादी रूप से भारत में तो शिष्य तैयार हुआ था वो सब गुरु की चेष्टा से ही संभव हो पाता है हजार साल से गुरु समझाते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं है गुरु के बिना ज्ञान नहीं गुरु के चरण प्रकृति में पार होंगे ये सब समझाने पड़े गुरु बनना पड़े गुरु होने के लिए पूरा पॉजिटिव व्यवस्था देनी पड़ती तो मैं कोई पॉजिटिव व्यवस्था नहीं देता तो इसको बहुत मोमेंट को यही बच जाता हूँ क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है और दूसरी बात फिर भी इतने सारे कोशिश के बाद भी डिसाइपल्स आ जाते हैं उनको सब तरह से निराश करने पर भी आ जाते हैं बल्कि एक खतरा है कि जितने उनको निराश करें उनको लगता है कि गुरु में कुछ ज्यादा होना चाहिए खतरा है पूरे वक्त क्योंकि जो गुरु इंकार करता है उसके पास जरूर कुछ होना चाहिए And second what he says that, you know, that other country is not in the sattva, it is in the govartama. We shall have to go to the reserve, make an activity, and it is only then that we can go in. बहुत दूर तक ठीक कहते हो बहुत दूर तक ठीक कहते हो लेकिन मेरा कुछ थोड़ा सा फर्क है मेरा कहना यह है कि फुटबॉल खेलते हुए ही मेडिटेशन की जा सकती है मेडिटेशन को फुटबॉल को तोड़ने की जरूरत नहीं है मगर यू वॉज एम्प्लॉइंग द सेम स्ट्रेटेजी विच यू आर एम्प्लॉइंग So, you were employing the same strategy that only you are employing, that you wanted to shock people. No. Because Vivekananda is one of the Buddha ke vishwasi hai, jo ekdam khatarnak baat hai. Badi khatarnak baat hai. Buddha ke vishwasi hai, traditions ke vishwasi hai, wo sab purane shastr ka ati aakrah hai man mein. Aur wo jo kuch bhi keh rahe hain, वो सबका सब उस पुराने को सिद्ध करने और सही बताने की चेष्टा में कर रहे हैं। मेरी नजर में जीवन की गति हमेशा जो पुराने कंटिन्यूटी है उसको तोड़ने से होती है। तो ओल्ड को रोज रोज मरना चाहिए, उसको छाती पर बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको विदा होना चाहिए। नहीं, वो जो मामला है थीसिस और सिंथेसिस का, वो कंटिन्यूटी का मामला है। क्योंकि थीसिस जो है वो थीसिस में कंटिन्यू करती है, सिंथेसिस में कंटिन्यू करती है, किसका थीसिस थीसिस बन जाती है। दैट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। बट आई एम सेइंग आई बिलीव इन द डिसकंटिन्यूअस मूवमेंट। मेरा कहना यह कि कंटिन्यूटी रोज टूट जानी चाहिए। जो ही उस समय अभी तो है कुछ चीजें होगी, लेकिन मेरा कहना है ये कि दुनिया में कंटिन्यूस कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूटी इज अपीयरेंस, और वो अपीयरेंस अगर हम जोर से पकड़ लेते हैं देन स्टैटिक माइंड विच इट इज डाउन टू विराटन। This is what I always say, that you know, you have, if you want to remain every moment alive, you have to die at a particular moment. Of course, every moment you have to die. Yeah. Every moment death, then you can achieve every moment living. वो तो ठीक ही है, लेकिन हम मरते ही तो नहीं जी सकते। और जितने प्रकट से मरते हैं, जितने टोटल मर जाते हैं, जितनी टोटल उतनी टोटल लाइफ पैदा होती है। आउट ऑफ दैट टोटल डेथ कम द टोटल लाइफ। और हम चूंकि मरते नहीं कभी, इसलिए हम कभी जिंदा नहीं रहते। तो वो जो विवेकानंद करते हैं वो रजत तमस का मामला नहीं है, वो रजत तमस का मामला नहीं है। तो उनको लगता है कि मछली खाओ तो रजत आ जाएगा, रजत का मामला नहीं है। मामला है मैन का, जो कि कंटिन्यूटी से जटा गया और डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है। रजत जैसे मिस्टर मीन सो मच एनर्जी इज रिलीज इन डिसकंटिन्यूस मूवमेंट, जिसका कोई हिसाब नहीं। वो सारी की सारी हमारी एनर्जी वो कंटिन्यूटी के जाल में जकड़ जाती है, बंद हो जाती है। इतनी कंटिन्यूटी है हमारे माइंड की, भारतीय माइंड की, तो इसमें खत्म गंदी और वेद और बुद्ध और नागार सुनना रामानुज और गांधी, ये सब इस तरह बैठे हुए हैं कि हमें रोने का कोई मौका नहीं देते कि मैं भी बताऊं। इस गति जो है उसने हसन को एलिमेंट किया। आई मीन आई लाइक नॉट टू सरप्राइज दैट आफ्टर फ्यू इयर्स even your things might be different. एक जेल पति मर रहा है, 80 साल का हो गया है। उसके शिष्यों ने हजारों बच्चों उससे प्रार्थना की कि तुम कुछ लिख दो, और वो हंसता और वो कहता है बहुत लिखा जा चुका, उसको जलाने के लिए कहता हूँ मैं कैसे लिख दूं। और वो कहते हैं तुम इतने जान लिये तुम कुछ तो कुछ तो लिख जाने, हम क्या करेंगे। मरते वक्त 1 लाख आदमी करते हैं, वो लेता है वो अपने बच्चे को किसी किताब निकालता है और अपने प्रधान जो जो जो उसको अपना प्रधान चित्र समझता था उस जेल फजी का, मैं उससे कहता हूँ कि ये तुम नहीं मानते थे तो मैंने लिख दिए, तो संभाल के रख लो क्योंकि ये हजारों साल काम आएगी। इसमें मैंने जो सब लिख दिए हैं वो लाखों वर्ष तक उपयोगी होंगे। वो शिष्य हाथ में लेता है, नमस्कार करता है उस किताब को और स्वयं में आग जल्दी उसमें ऐसा छेड़ देता बिना खोले। वो गुरु उठ के उसको छाती से लगा लेता है, एकदम चीख पुकार मर जाती थी, चाहे हजारे लोग एकदम किताब को सुन दिया आग पकड़ लिए जल गई। और गुरु कहता है अगर तुमने किताब बचा ली होती तो मैं मर जाता बेकार। तो मैं समझता कि एक आदमी किताब बने हुआ जो मुझे समझता था, और किताब में कुछ भी नहीं लिखा था, किताब कोरी थी। अगर तू खोल के भी देखता तो मैं दुखी हो जाता। मैं तलब में खुश जा रहा हूँ कि एक आदमी है जो मुझे समझता है, क्योंकि वो मुझे आग लगाने को तैयार है। तो वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो तो जैसे ही एक पुराने हटा कि हमारा जो माइंड है आदि पकड़ने का वो क्लीन करता है, वो उसको क्लीन कर लेगा। तो लड़ाई जारी रखनी चाहिए, मुझसे छोड़ने की लड़ाई करनी चाहिए, जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुझे ना पकड़ ले, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद जैसा आप करते हैं वो पकड़ेगा, तो वो उसके लिए मित्रों को तैयार करना पड़ेगा कि वो मुझसे छोड़ने की तैयारी करेंगे। क्रांतिकारी मर जाने चाहिए, क्रांतिकारी रहनी चाहिए, क्रांति तो बिना रुकनी चाहिए। और मैं तो क्वांटम को बड़े ही ख्याल से देखता हूँ, बहुत ख्याल से देखता हूँ। देखा मुझे सब बातचीत बताता है अरविंद के मामले में, अरविंद जो है वो एक सिस्टम मेकर, थिंकर नहीं सिस्टम मेकर। तो सिस्टम मेकिंग इतनी सरल बात है कि शब्दों को थिंकर करने के लिए मैं तो यहाँ से फैलाते चले जाओ। तो अरविंद के साथ सत्य बहुत कम है, अरविंद के साथ वो ओल्ड सिस्टमेटाइजर है उस शंकर और रोमन मेजर बल्लभ वो याद नहीं है। मेरी अपनी दृष्टि है कि ट्रस्ट ऑलवेज कम्स इन फ्रेगमेंट इट नेवर कम्स इन सिस्टम। यू कैन नॉट मेक अ सिस्टम आउट ऑफ ट्रस्ट बिकॉज द मूविंग सिस्टम इज मेड ट्रस्ट डाइज। सिस्टम इज ऑलवेज डेड बिकॉज सिस्टम मेक दी स्ट्रक्चर, ट्रस्ट इज ऑलवेज मूविंग। So it goes beyond every system. दुनिया में ये जो सिस्टम्स बने हुए थे, जैनों की सिस्टम, बौद्धों की सिस्टम, हिंदुओं की, जैसी सिस्टम बने थे, ट्रक मर जाता है। ट्रक को कभी सिस्टम नहीं बनना चाहिए, तभी वो डिसकंटिन्यूटी जारी रह सकती। और अरविंद सिस्टम लेकर है, उनसे तो जमीन बहुत अद्भुत आती है, समझ में कुछ बात है। अरविंद में ऐसा कुछ मामला ज्यादा नहीं, कुछ कीमत की बात नहीं होगा। अति साधारण है लेकिन वो एक जीनियस है, वो इस सिस्टम लेकर जीनियस प्लेटो है, इस तरह के लोग है। लेकिन वो जिन्हें ऑथेंटिक बात नहीं है जो कि फ्रेगमेंट्स में आती है, हमेशा ट्रस्ट कम्स इन फ्रेगमेंट्स। वो कभी नहीं आता है ताकि पूरा का पूरा मिल गया तुमने सारी दुनिया का सब समझा दिया कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। उसकी तो झलक मिलती है, झलक ही मिल जाए तो बहुत है। और झलक से कुछ पता नहीं चलेगा होता क्या, सिस्टम मेकिंग माइंड हो तो एक तरकी मिल जाए आपको, बस फिर उस तरकीब को फैलाते चले जाइए और सारे सिस्टम बना लीजिए। इफ आई पुट अ वेरी इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन, यू हैव टॉक्ड अबाउट द फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्रुथ, हैव यू एट एनी मोमेंट फेल्ट लाइक द रियलाइजेशन ऑफ दैट फ्रेगमेंट ऑफ ट्रुथ? जैसे जैसे जिन कमियों की हो सिस्टम शुरू हो गई, जैसे कमियों की हो सिस्टम शुरू हो गया। Because there is one samstha, you know, for the institution of this thing, we are utilizing the samstha. And I think so, I was telling you that samstha also means that. For whom? That once you make an institution, the idea dies. So, samstha means that? Once as that is going to problem with some people, where after that if they go to sleep, probably they won't be able to awake again. Or often reason that once you are awake, it is very difficult to get them to sleep. Your idea is to force destruction and all that. And then there might be something. The great fear is what is going to be done to repair destruction. वो डर है, वो सभी ट्रेडिशनल माइंड का डर हमेशा यही है कि जो पुराना है वो परिचित है, उसे नष्ट कर दे, नया होगा कि नहीं होगा उसका क्या भरोसा है। पुराना माइंड होता ही सिक्योरिटी लगने के लिए वो पुराना है। और मेरा कहना है कि जो भी आदमी सिक्योरिटी को पसंद करता है, सुरक्षा को पसंद करता है, सुविधा को पसंद करता है, और ये मानता है कि जो परिचित है उसे मर जाए, वो आदमी मर गया, वो आदमी जिंदा नहीं, जिंदगी इनसिक्योरिटी है। मैं नहीं कहता कि नया जो होगा वो पुराने से बेहतर ही होगा, पर मैं इतना कहता हूँ कि पुराने को तोड़ने की हिम्मत इतनी बेहतर है, पुराने को मिटाना इतना बेहतर है, और जो पुराने को तोड़ सकता है, पुराने को तोड़ने की हिम्मत जुटा सकता है, उससे जरूर कुछ पैदा होगा। और ये भी फिक्र की बात नहीं है कि पुराने से बेहतर ही होना चाहिए, मेरा कहना है कि उसका नया होना ही बहुत बहुमूल्य है, वो उसका नवीन है, वो थिरक, वो तिलक नए की, वो अज्ञात और अपरिचित मार्गों पर जाना। दूसरी बात सपना के भी मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। तो वृंदावन तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक, तो वी कंस्ट्रक्ट एवरीथिंग एवरी टाइम। नहीं समाज में बहुत मॉडल भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू थी, इस फर्नीचर हरी मई पहले करवा थी, बट वी थोड़ा टू बिगिन एवरी टाइम बाय थिंकिंग ऑफ अ रूल एंड देन अगर आप सोच के अगर आप हर बार विन करना पड़ता है आपको सोचना पड़ता है अगर आप इसका अगर आप इसको प्लान करते हो सोचते हो विचार करते हो और विन करते हो और फिर उसको बनाते हो तो ये बोरिंग होगा लेकिन इफ इट बिकम्स यू आर वेरी लिविंग देन इट इज नॉट बोरिंग देन इट इज द ओनली थिंग दैट इज नॉट बोरिंग क्योंकि वो जो ओल्ड है वो बोरिंग हो जाता है एक कुर्सी इस कमरे में रखी वो कल भी रखी थी आज भी रखी परसों भी रखी आ जाओ तो ये जो चलेगा ये ओल्ड बोरिंग हो जाएगा वो जो माइंड है जो कॉन्स्टेंटली मूव को क्रिएट करता है विन नहीं करता इट क्रिएट्स स्पॉन्टेनिटी मेरा ख्याल है कि ओल्ड को जरा जरा से चेंज करते हैं वो स्विच को डिस्ट्रॉय करके नया करना होगा वो भी तकलीफ नहीं है यूज नहीं करते हो तो जरा जरा चेंज करते रहो उसी से बोर्डम पैदा होगी उससे बोर्डम पैदा होगी क्योंकि बोर्डम का मतलब ही ये है कि हम परिचित के भीतर खड़े हैं जिसमें कुछ भी अपरिचित नहीं वो जो परिचित है वो बोर करता है वो जो अपरिचित है वही रस लाता है तो वो जो थोड़ा सा आप बदलाव करते हैं तो थोड़ी बोर्डम कम होगी तो वो थोड़ी सी बदल गई चीज लेकिन अगर पूरी बदल जाए तो जिंदगी एक पुलक एक एडवेंचर एक थ्रक हो जाए एक नाच हो जाएगी और वो जो जिंदगी का नाच जो रोज बदलता जाता है अगर अकॉर्डिंग टू यू तो there was a conversation going on. There is one monkey telling the other, shall we do all over again? No, then it is probably this will be the ideal situation. Ideal situation. अगर ये हो जाए क्योंकि कई बार ऐसा मन होता है कि अगर आदमी पुराने को छोड़ने राजी नहीं तो तीसरा माहौल हो जाना चाहिए और हो जाएगा अगर हमने पुराने को बदलने की हिम्मत नहीं जुटाई तो फिर बदलने का ही रखता रह जाता है बोर्डम इतनी हो जाएगी मेरा अपना मानना है कि आउट ऑफ बोर्डम वार इज क्रिएटेड अगर बोर्डम रहती है तो वार जरूरी है क्योंकि वार ही थोड़ा सा रख देती है जब पाकिस्तान में स्टैंड हो गया बड़ा रस आया सुबह से उसके लोग 5 बजे से रेडियो खोल रहे हैं अखबार देख रहे हैं उनके चेहरे पर पुलक और रंग और आंखें देखने लायक थी बड़ा कुछ हुआ गिर जाता है गिर जाते हैं सुसाइड गिर जाता है मर्डर गिर जाते हैं चोर कम हो जाती दांते कम हो जाते क्योंकि इतना रस आता है मारने के लिए काम कम करे ये भी रस लाने के लिए ही किए जाते हैं ये भी आउट ऑफ बोर्डम पैदा होते तो मैं तो मानता हूँ कि बोर्डम ओल्ड के साथ है ओल्ड जब तक है वार रहेगी अगर अगर तक लग तो वार अगर उनके चोर दुख के लिए मरा हुआ आदमी है कुछ भी जिंदगी नहीं है अभी मरा था उन्हीं वक्त मरा हुआ आदमी था और इसीलिए अपील कर गया वो पश्चिम में इस वक्त पश्चिम में मरे हुए आदमी की अपील अभी मैंने कहा थक गया पश्चिम में इसलिए सिक्योरिटी बंद होती है क्योंकि आदमी सिंकिंग बंद करवा देता है वो आपको मौका देता है आप चिंत में घोड़े में चिंत करता हूँ हम सब बताते हैं वो सब फोटो को सोशल मीडिया में पेमेंट राजी हो जाता है चिंतन से लोग घर ला रहे कोई भी कह दी कि हम तुम्हारे लिए कर देते हैं हम तुम्हारा पैर पकड़ देंगे पश्चिम थक गया है चिंतन से इसलिए फेसिज्म और स्टालिन और हिटलर और इस तरह की सिस्टम कम्युनिज्म की जेड सिस्टम ये सब पैदा हो रही है ने कल से बोला है तो ठीक है मगर वो करता था तो आप जो कह रहे थे वो डिस्ट्रक्शन उन्हें कहा ना तो सब सारा योग डिस्टर्ब हो जाए तो कोई बात नहीं ये डिस्टर्ब हो जाए इसलिए कि वो एक आर्यन ओल्ड एंशियंट ट्रेडिशन के मुकाबले उसको डिस्टर्ब करने चाहता है मैं ओल्ड को बचाना चाहता और यूरोप को डिस्टर्ब करने जा रहा था वो जिस ओल्ड मानता था उसके करीब नहीं था ये वो यही को मिटाना चाहता था ताकि वो आर्य बच जाए लेकिन ओल्ड के लिए नए को डिस्टर्ब करने जा रहा था मैं ओल्ड को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ नए के लिए तो बुनियादी फर्क है उल्टा फर्क है हिटलर तो बहुत ही प्रिमिटिव माइंड था मैं उसको कंटेम्प्ररी नहीं कह सकते आदमी को मोस्ट ऑफ दी बिकॉज दे आर नॉट कंटेम्प्ररी कंटेम्प्ररी बारे में कंटेम्प्ररी होना बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट कंटेम्प्ररी होना बहुत मुश्किल है मैं जो लिविंग आदमी के लिए कह रहा हूँ वही कंटेम्प्ररी हो सकता है। हम सभी पीछे हो जाते हैं, सभी पीछे हो जाते हैं। Then in that case, you know, the hippies and the other fellows who are just trying to break with the tradition. Worth welcoming. Worth welcoming. Bade acche log. Hindustan ka saubhagya hoga ki hum bhi hippie aur beatnik ko bhi khelta jaate hain. To chetan ka lakshya hai. कि कुछ लोग बगावती है, हिम्मती है, कुरम धाराओं को तोड़ते कहते हैं कि नहीं साथ रहेंगे लड़की के लिए तुम विवाह क्यों करें, प्रेम काफी है। बड़ी बढ़िया बात है, जिस दिन सारी दुनिया में होगा तो बहुत अच्छी बात है। हिम्मतवर लोग है, वो नहीं करना चाहिए, नहीं है वही मेरा नहीं करना चाहिए। जिस दिन बुद्ध जैसा आदमी राजमहल को छोड़ के निकला था तो मेरे हिसाब में बिल्कुल मिट्टी जैसा है, वो सब जरा मुश्किल नहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्ध के साथ में राजमहल छोड़ कर उठती है, महावीर इतनी से भी बड़ा उठती है, नहीं अच्छा हो गया राजमहल छोड़, उस वक्त लोगों का होगा पागल से, फिर ट्रेडिशन बन गई। अब महावीर का मुनि जो है बिल्कुल मरा हुआ आदमी, वो भी नहीं रखा होता, सिर्फ खराब ट्रेडिशन की वजह से खड़ा हो रहा है, बस वही सब मुश्किल हो जाता है। सब चीज ट्रेडिशन बन जाती है और नहीं बननी चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए, उसके लिए कुछ मैंने जरूरी आपका लास्ट में आपका नाम कर रखा है आप लगता है प्रश्न कर रहे आर्गुमेंट है पोल्ट्री जीता हूँ लिखा से जो नहीं जीते हम लिख के नहीं समझाते क्या बात है लिखने की परीक्षा जिंदगी पोएट्री होनी चाहिए सुबह शाम सब पोएट्री और लेट हो जाएंगे अनअफेक्टेड बाई बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी ये होता है ये होता है लेकिन तो ऐसा नुस्खा सारी नुस्खा तो बहुत करते थे लेकिन पहुंचे आरम से नहीं पहुंचे मैं इंडिया माइंड की आरम से नहीं पहुंचे इंडिया माइंड यू द वेरी लाइफ इज पोएट्री इफ यू इफ यू नो हाउ टू लिव द होल लाइफ एज सच बिकम्स पोएट्री द वेरी ब्रीदिंग बिकम्स पोएट्री द वेरी एग्जिस्टेंस बिकम्स पोएट्री और जिनको आप पोएट कहते हो और जिसको आप पोएट्री करते हो वो भी पूरी पोएट्री होती नहीं होती, 10-25 लाइनों में 1-2 लाइन की पोएट्री हो तो बहुत है और वो लाइन हमेशा वहां से आती है जहां लिविंग पोएट्री से जुड़ जाती है, वो लाइन हमेशा वहां से आती है और बाकी तो सब जोड़ते हैं कंस्ट्रक्शन में क्रिएशन में पूरी घर में उठा कर देखो आप 2-4 पंक्तियां पोएट्री लिख जाए तो बहुत मुश्किल है, बाकी तो सब बकवास से जोड़ते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो कोई भी आदमी भी थोड़ा सा जोड़ सकता है बिठा सकता है बना लेगा पोएट्री। लेकिन जिसको मैं कह रहा हूं आउट ऑफ लिविंग पोएट्री द पोएट्री इज बॉर्न, वो कभी एक किसी छेने को एक पंक्ति उतर आती है जब आप जी रहे होते हैं पूरे, कभी पोएट्री बन जाती है, लेकिन वो भी बनाने का आग्रह वो जो पोएट्री लिखने का आग्रह है वो भी इसीलिए है कि मैंने सुबह सूरज देखा और सुबह के उस छेन में कुछ मुझे झलक गया, इसके बाद वो झलक बंद हो गई। अब मैं उस मेमोरी को बंद रखना चाहता हूँ शब्दों में कागज पर चित्रों में और अगर दूसरा मूवमेंट भी उतना ही पोएट्रिक है तो कौन छोड़ सकते हैं उसको बांधे, क्योंकि पोएट्री कभी कभी झलकती है इसलिए पीछे मेमोरी हम उसको बांधते हैं, कोई उसको चित्र में बनाता है कोई मूर्ति में बनाता है, ये सब डेड पोएट थे जो किसी क्षेत्र में पोएट थे फिर नहीं रह गए, अब वो मेमोरी रह गई, अब मेमोरी को उतार के संयोजित करना चाहते हैं। और अगर हर छोड़ पोएट्री हुई तो कहो कुछ रिफ्लेक्शन इन मेमोरी है वो कम्युनिकेट भी इसी में करना चाहते हैं लाइक तो आई बिल्कुल फायदेमंदर इनकम प्रॉब्लम बनाता ही नहीं इनकम कुछ है ही नहीं आज जयंती भाई के घर खड़ा हूँ वो खाना दे देते हैं, कल बच्चों के घर खड़ूंगा वो खाना दे देंगे, किसी मित्र को कपड़े फटे दिख जाते हैं वो कपड़े ला देता है, कपड़े चल जाते और कोई किसी को कुछ नहीं होगा तो किसी को अमर बैठ कुछ हो जाए खत्म हो गया, लेकिन लोगों कुछ नहीं लेकिन उनका भी कुछ नहीं है, पैसे कमाने पर पैसा पास नहीं है। And this is really one of the reasons that you give for not attracting disciples. Yes, yes. That is what it strikes me nowadays. You collect money and then also attract disciples. Yes, collecting money is one of the better ones. Probably intellectuals would worry about that. Would it be possible if everybody stops producing? I mean, nothing else. Since you know, you are a working there. But I am talking about nothing else. Mm-hmm. You all stop producing nothing else. No, just as a matter of change. Permanent change. You are to stop coming in such a way. Stop coming in the answer, no more than that. माया की जो एंट्री है वो जो टेंशन है वो कुछ न कुछ बनाते रहने में उलझा जाता है, वो माइंड की जरूरी माइंड कभी स्टॉप कर सकता है सब बनाना, जबकि माइंड इतनी टेम्पलिटी में हो कि अब बनाने तो होगा सबको करना पड़ेगा और मैं भी कुछ पैदा कर रहा हूँ, मैं भी कुछ पैदा कर रहा हूँ, मैं भी कुर्सी बना रहा हूँ, ये ठीक है If discipline is imposed from without, then it becomes a continuity. And if discipline is being born, meaning to meaning from your inner understanding, then it is no continuity. It itself is a discontinuous process. Discipline coming from within as an understanding. Cooperation must be a part of understanding. So that's true, sir. It would require wonderful imagination on the part of the people to go in. कि इमेजिनेशन में इधर से पावर होना था, इमेजिनेशन क्रिएटिव इमेजिनेशन बिल्कुल ही मेरा पास है, क्योंकि वही तो आदमी के पास सब कुछ है, लॉजिकल द मैन काइंड इमेजिनेशन ऑल दिच ऑल दिकल मैन काइंड has not shown any imagination, has not shown any sanity even. But few human beings have seen. And because of those few human beings, the whole world has not become a madhouse. It is a madhouse, but still it has not become a madhouse. Because of those few human beings. And now how are those beings a madhouse? अगर अधिक लोग भी उन्हें थोड़े से व्यक्तियों की तरह हो जाए तो ये मैट हाउस नहीं रह जाए और अधिक लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन थोड़े से व्यक्तियों के रूम में इतना आनंद छिपा है, इतना आनंद होने छिपा है कि कोई कारण नहीं कि आदमी क्यों इतना आनंद नहीं।